हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। पृथ्वी को बिजली सप्लाई के लिए चंद सोलर सेल्स लगाकर काम नहीं बनेगा। अंतरिक्ष में लगाए सोलर सेल्स की संख्या बहुत बड़ी होगी, शायद उनका क्षेत्रफल कई वर्ग मील का हो। ऐसे एक सोलर स्पेस पावर स्टेशन से पृथ्वी की बिजली आपूर्ति संभव नहीं होगी। उसके लिए अंतरिक्ष में ऐसे दर्जनों पावर स्टेशन लगाने होंगे जो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और साथ में बिजली की सप्लाई भी जारी रखेंगे। अंतरिक्ष में इस प्रकार के बिजली घर लगाने में सैकड़ों हजारों करोड़ों डॉलर का खर्च जरूर आएगा, पर पृथ्वीवासी हर साल सैकड़ों हजारों करोड़ डॉलर का खर्च युद्ध टैंकों और लड़ाकू जहाज़ों पर खर्च करते हैं। यह युद्ध की मशीनें सिर्फ ऊर्जा खाती हैं, पैदा नहीं करती। अगर किसी तरीके से हम पृथ्वी पर शांति स्थापित कर सकें तो फिर बंदूकों टैंकों युद्ध पोतों और जंगी जहाज़ों की बजाय इस खर्च से हम धरती पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत ला सकते हैं। इस सब का यह मतलब नहीं है कि हम केवल सोलर ऊर्जा पर आश्रित रहें। जब तक हम अंतरिक्ष में पहला बिजली घर स्थापित कर पाएंगे तब तक हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने नियंत्रित नाभिकीय फ्यूजन की तकनीक का उपयोग सीख लिया हो। तब तक शायद हम पवन ज्वार भाटे और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों का भी बेहतर दोहन सीख जाएं। अगर हम ऊर्जा के इन सभी क्षेत्रों से विद्युत पैदा कर पाएँ तो फिर हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर पृथ्वी पर ईंधन की कभी कोई किल्लत नहीं होगी। विद्युत द्वारा हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकेंगे। हाइड्रोजन खुद में एक बेहतरीन ईंधन है, जलने पर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर पानी बनाती है। इस प्रक्रिया में बिजली के अलावा और कुछ नहीं इस्तेमाल होता है, और यह बिजली सूर्य की धूप से मिलेगी जो हमें करोड़ों सालों तक लगातार उपलब्ध रहेगी। हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है और उसे इस्तेमाल करने में खतरा है। हम आसानी से हाइड्रोजन को हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर मीथेन गैस बना सकते हैं। मीथेन अधिक सुरक्षित है और जलने के बाद वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, वही तत्व जिनसे वो बनी थी। सौर ऊर्जा कब से इंतज़ार कर रही है? अगर हमने सौर ऊर्जा अपनाने की दूरदृष्टि और हिम्मत अपनाई तो हो सकता है पृथ्वी पर मनुष्यों का भविष्य अतीत के किसी भी काल से कहीं अधिक उज्ज्वल होगा। हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? यह पुस्तक समाप्त है।